้นมันใช้เวลาเป็นพิเศษให้มันเกิดประโยชน์โดยการฟังธรรมก่อนแล้วก็เวลาที่เหลือค่อยทำวัดสวดมนต์ถ้ามันเหลือน้อยก็แผ่เมตตาแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลางคืนนี่มีไม่มากในหน้านี้กลางคืนน้อยกลางวันค่อนข้างจะมากกว่า เวลาตีห้ากว่ากว่ามันสว่างเมื่อวานได้ใช้เวลาเสียไปโดยไปร่วมงานที่พระธาตุพนมเสียก็เลยไม่มีโอกาสได้มาแสดงธรรมในตอนเย็นขอท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือนั่งอย่างไรอิริยาบถที่มันคงเป็นสมาธิวันนี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พิเศษปารภเหตุในเทศกาลสรถะสมัยหากพูดเป็นสำนวนเกินไปก็อาจจะฟังไม่เข้าใจบ้านเราภาคอีสานว่าบุญข้าวประดับดินจากข้าวประดับดินนี่ก็เหลืออีก15วันครึ่งเดือนก็จะเป็นอีกบุญห่อข้าวสากคือว่าข้าวฉลากกระพัดมันเป็นภาษาลาวจนเกินไปถ้าใช้เป็นภาษาไทยภาคกลางก็จะไม่เข้าใจเลยว่าอะไรบุญข้าวสากอะไรบุญข้าวประดับดินนั่นได้กล่าวแล้วตอนเช้าเมื่อวานให้เข้าใจเมื่อวานได้ไปแสดงธรรมสรุปที่พระธาตุพนมใช้เวลาน้อยๆทำให้องค์ที่ท่านแสดงธรรมคู่ท่านได้ลงมาสอบถามว่าผมไม่เคยได้ยินสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดไปข้อมูลเหล่านี้เหมือนกับเป็นข้อมูลใหม่ดังกล่าวแล้วว่าหาบุญข้าวประดับดินนั้นมันมีเฉพาะในภาคอีสานแล้วก็ในประเทศลาวทั้งหมดตั้งแต่หลวงน้ำทาเนื้อสุดไปจนถึงคงสาลีสีทันดอนใต้สุดเมืองหลวงน้ำทาเมืองคงสาลีเนี่ยมันอยู่เนื้อสุดติดกับ12ปันนามณฑลยูนนานของลาวของจีนแล้วก็ใต้สุดไปจนถึงสีทันดอนลีผีในอังกลาฟองเอเชียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่กล่าวมานี่เป็นของประเทศลาวแล้วก็ฝั่งขวาเป็นของไทยเราตั้งแต่เชียงรายลงมายาวไปจนสุดถึงอุบลแล้วก็ต่ำลงไปทางโคราชวัฒนธรรมนี้จะมีเหมือนกันถ้าใช้คำว่าบุญข้าวประดับดินให้ข้าวประดับดินนี้ถ้าไปพูดทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไม่ค่อยรู้จักทั้งหมดนั้นมันเป็นการรวมตัวของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของจีนซึ่งคนอีสานคนไทยลาวได้รับมาตั้งแต่ต้นๆยุคแล้วก็ได้รับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานด้วยเมื่อพ.ศ608ถึง612ตั้งแต่สมัยนู้นคุณหลวงเมาคุณหลวงเมาเราได้รับพุทธศาสนาจากพระเจ้าจักรพรรดิเหลียงบูตี้ของเมืองจีนวัฒนธรรมนี้ก็สับสนตามกันมาคนไทยลาวทั้งหมดนะได้รับวัฒนธรรมของจีนเพราะเราอยู่ในต้นแม่น้ำโขงตั้งแต่12ปันนามณฑลยูนนานมาวัฒนธรรมวิถีชีวิตได้มาจากจีนผสมกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนก็ได้มาจากอินเดียอีกทอดหนึ่งแล้วก็มาปรับเข้ากับวัฒนธรรมเก่าของจีนคือวัฒนธรรมของจางจื้อศาสนาเต๋า เต๋านี่ก็แปลว่าธรรมธรรมชาติเต๋าแต่เก่งเต๋าแต่เก่งแล้วก็จะสรุปธรรมทั้งหมดหลักธรรมทั้งหมดรวมลงในตัวธรรมชาติคือฟ้าดินจะได้บทสโลวาทีติอืออวเป็นแสฟ้าดินกับฉันทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นวัฒนธรรมจีนก็บูชาฟ้าเทียนไทยทีนี้ได้รับมาจากอินเดียอินเดียนี่มีพระเจ้าหลายองค์อินเดียนี่จะเป็นวัฒนธรรมที่เข้มข้นทางภาคกลางภาคใต้รูปร่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพราะทางโน้นจะติดต่อกับอินเดียได้ง่ายมาตามเรือมาทางทะเลอันดามันจากอ่าวมะตะมันข้ามมหาสมุทรอินเดีย ผ่านพม่าเข้าสู่ดินแดนทางภาคกลางภาคใต้ของประเทศไทยวัฒนธรรมของไทยภาคกลางภาคใต้จึงได้รับอิทธิพลจากอินเดียมากกว่าจีนส่วนวัฒนธรรมอีสานได้มาจากจีนปนอินเดีย ทีนี้วัฒนธรรมเรานี่มันมีอิทธิพลจีนนั้นบูชาบรรพบุรุษมากคือปู่ย่าตายายถึงขนาดตายแล้วสร้างห่วงซุ้ยไว้ในที่ให้มันเหมาะเพื่อจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ลูกแก่หลานเมื่อกี้ที่เรากำลังทำเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าเป็นภาษาจีนก็มาทำห่วงซุ้ยที่รถขุดรถดัดอย่างนี้ห่วงซุ้ยใหญ่ให้หลวงปู่ที่ท่านมรณภาพไปถ้าทางจีนถือว่ามีน้ำมีฟ้ามีป่ามีภูเขาถ้าข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นภูเขามันถูกต้องตามลักษณะอันดีของพี่น้องชาวจีนก็คือให้มันมีครบธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอย่างงดงามเพราะนั้นจะมีการบูชาฟ้าบูชาบรรพบุรุษบูชาแผ่นดินนั้นในอีสานนี้เมื่อศาสนาพุทธฝ่ายมหายานเจริญตั้งแต่แรกๆ แล้วเมื่ออพยพโยกย้ายลงมาตามลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็ขยายไปสู่ลุ่มแม่น้ำดำลุ่มแม่น้ำดำอยู่ที่นู่นทางเวียดนามที่เรียกว่าเดียนเปียนฟูในขณะนี้แต่ก่อนเขาเรียกว่านาบอนน้อยอ้อยหนูถิ่นภูไทยก็ตั้งเป็นเมืองเรียกว่าอาณาจักรเมืองแผนเพราะนั้นก็เลยมีการไหว้ผีฟ้าผีไทยผีแถนในวัฒนธรรมนี้ยังกุ่นอยู่ต่อมาก็ถูกการล่มสลายของอาณาจักรถูกเบียดเบียนจากผู้มีอิทธิพลกว่าคนไทยก็แตกกระจายเรียกว่า12จุกไทยจุกตั้งแต่ว่ากลุ่มแปลว่ามุ่งแปลว่าเหล่าในจำนวนแตกกันเป็น12จุกไทย19เจ้าฟ้านี้ก็มีพุทธศาสนาตามแบบฉบับมหายานบางขั้วอยู่ใกล้พม่าหรือต่ำลงมาลุ่มทางใต้น้ำโขงก็มาใกล้กับเขมรกัมพูชาถ้าอยู่ใกล้พม่าก็ได้พุทธศาสนาผสมระหว่างมหายานกับเถรวาทลดประลุ่มตัวใหญ่มาสเตอร์ลงไม่ใช่ตัวนั่นตัวมาสเตอร์ลดลงพอเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัฒนธรรมนี้เราได้มาจากจีนจีนรับมาจากอินเดียผสมกับของเก่าจีนก็เกิดทรานสเฟอร์คันเจรันวัฒนธรรมที่แปลรูปพอมาถึงคนไทยก็มาปรับปรุงคนไทยลาวเนี่ยแต่ก็ยังยึดถือบรรพบุรุษเชื่อกันว่าบรรพบุรุษมาจากฟ้าตามจีนภาษาจีนว่าไทยภาษาลาวว่าแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีไทยผีแถบทุกวันนี้ในป่าลึกภูพานแถบบ้านบัวกุดบากพี่น้องชาวเขากระเลิงนู่นน่ะยังเลี้ยงผีไทยผีแถนก็คือผีฟ้าตามแบบจีน ทีนี้วัฒนธรรมที่ลึกฝังรากลึกลงมาของอินเดียแท้ก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นเขาก็มีเทพเจ้าประจำดินประจำน้ำประจำไฟประจำลมที่เราได้ยินสวดจุลชัยปกรณ์อัทธรสัมมหาเทวาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง18ไล่มาหมดก็จะเห็นอคีจาวายูจานั่นก็หมายถึงว่าไฟด้วยลมด้วยบูชาไฟเจ้าแม่อัคนีจึงมีประเพณีจูดบั้งไฟหรือว่าบั้งไฟขึ้นไปถวยแทนไปบูชาฟ้าถวยไปว่าถวายถวายแทนแทนก็แปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์จุดบ้องไฟขึ้นไปถวายฟ้าไปถวายสวรรค์บูชาแม่อัคนีรถมาสเตอร์ลงอีกถ้ามันขวางรถลงก็มาสเตอร์ตอนนั้นแหละถูกแรกจะไปหยิบตัวอื่นมันจะเพิ่มเสียงใหญ่อ่านให้ออกไฮโทนวอลลุ่มตัวนั้นเขาจะบอกที่นี่เมื่อบูชาไฟบูชาแม่อัคนีด้วยบ้องไฟถ้าบูชาน้ำด้วยการจุดธูปเทียนใส่กระทงใบไม้ใบตองเขาเรียกว่าทีปวารีภาษาอินเดียว่าทีปวารีประเทศไทยทางตอนใต้ได้รับมาเรามาเล่นเป็นเรื่องสนุกละทีนี้ร้อยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งมันเต็มตะลิ่งจริงทางโน้นเดือน12แต่น้ำทางนี้มันแห้งขอดตะลิ่งแล้วเดือน12เอามาร้องในภาคอีสานเหมือนเอากล้วยสุกจำปลาแดกกล้วยสุกจิ้มปลาร้าทั้งเหม็นทั้งคาวทั้งหวานไม่เข้ากันเลยก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าการลอยประทีปในแม่น้ำที่เราเรียกว่าลอยกระทงนั้นบูชาพระนารายณ์บรรทมศีลนั่นเป็นวัฒนธรรมอินเดียต่อมาก็บูชาแม่ธรณีแม่เจ้าธรณีแม่แผ่นดินถ้ามันยังจะค้างเอกก็เป็นรถตัวโน้นลงตัวใหญ่นู่นช่วยกันปรับสามเณรก็นอนหลับไปพระจะหลับไปบ้างปรับให้มันพอดีแล้วก็จำขีดการทำงานของมันมันอยู่ระดับไหนไม่ต้องปรับหลายครั้งผมว่ามันอาจจะฉลาดได้มันหลายหนมาทีนี้พอแล้วมันจะเบาไปจะไม่ได้ช่วยเสียงบูชาแม่ธรณีด้วยการเดือน9ระหว่างกลางปีเขาคนโบราณเขาถือปีนั้นเขานับเป็นฝนอย่างนี้เรียกว่าพรรษาพรรษาเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าวัฏสาวัฏสาแปลว่าฝนเขาไม่ได้นับว่าเป็นปีๆเขานับเป็นฝนฉัตรถิงวัฏสะสหัสสานิปริปุณานิสัพโสนิระเย60,000ปีเต็มบริบูรณ์เราแปลอย่างนี้แต่จริงๆแปลว่า60ฝนเต็มบริบูรณ์แล้ว60,000ฝนเต็มบริบูรณ์แล้วที่ข้าพเจ้าตกนรกเสียงเปรตสัตว์นรกโลหะกุมภีร้องขึ้นมาบอกว่าสัตถิงวัฏสะสหัสสาน60,000ฝนแล้วนั่นคือ 60,000 ปีฝนหนึ่งเขานับเป็นปีหนึ่งทีนี้กลางปีก็คือเดือน9แล้วไปขึ้นปีใหม่เอกก็เดือน5เพราะนั้นถึงกลางปีคือเวลาที่น้ำเต็มฝั่งน้ำฝนเจิ่งนองข้าวก้านในนาเป็นหนุ่มเป็นสาวงดงามอาหารแต่ก่อนชีวิตผูกพันกับธรรมชาติอาหารหาได้ง่ายอาหารในหน้าฝนกลางฝนไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกปูปลาข้าวปลาอาหารผลหมาก ซากไม้อะไรมันอุดมสมบูรณ์ไปหมดในช่วงนี้หาได้ง่ายก็ระลึกถึงพระคุณแม่ธรณีที่ให้ความอุดมสมบูรณ์เขาก็เลยเอาอาหารเนี่ยเป็นห่อฝังแผ่นดินบูชาแม่ธรณีไอ้ตรงนี้ภาษาภาคอีสานเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเอาอันนั้นมาประดับลงไปในดินทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าภาคอีสานนี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมจีนอินเดียด้วยแล้วก็วัฒนธรรมของมหายานคือพุทธศาสนาที่แปลรูปจากพุทธศาสนาแท้ๆมาเข้ากับศาสนาเต๋าโบราณของจีนของจางจื้อก็เลยได้ครึ่งต่อครึ่งระหว่างพุทธกับเต๋าแต่ก็ยังพอใจที่จะเรียกว่าพุทธมีส่วนครึ่งต่อครึ่งทีนี้ในภาคอีสานได้รับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอันดั้งเดิมแท้ที่ผ่านมาจากทางพม่าศรีลังกาสู่ไทยสู่เขมรสมัยพระเจ้าอโศกพ.ศ.200กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพ.ศ.1896พระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชได้สถาปนาเมืองเชียงทองเป็นหลวงพระบางเอาพระบางจากเมืองเขมรขึ้นไปตั้งแล้วก็ได้อาราธนาพระมหาปาสมันตเถระพระเทพลังกาพระภิกษุผู้แปลกฉานธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติในทางเถรวาทจากเมืองอินทปัฏฐะเมืองเขมรให้ขึ้นไปอยู่ที่เมืองเชียงทองเปลี่ยนเป็นหลวงพระบางตั้งอาณาจักรใหม่และนิมนต์อาราธนาพระภิกษุทั้งสองรูปเขียนรัฐธรรมนูญการปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราชให้รัฐแปลว่าเว้นแคว้นจำไว้ให้ดีว่ารัฐกับรัฐบาลมันคนละอันที่เขาก็กำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยคนหนึ่งบอกว่าใช้เครื่องมือของรัฐเป็นประโยชน์โฆษณาให้รัฐบาลจริงๆถ้าเครื่องมือของรัฐนั้นไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือเฉพาะรัฐบาลเครื่องมือของรัฐก็คือเครื่องมือของแผ่นดินเครื่องมือของประชาชนรัฐะนั้นแปลว่าแว่นแฟนแผ่นดินประเทศรวมทั้งประชาชนด้วยธรรมะมนุญญานั้นแปลว่าชื่นใจเมื่อเอารัฐธรรมมนุญญะมาต่อกันจะได้คำว่ารัฐธรรมนูญแปลว่าระบบระเบียบข้อวัดปฏิบัติอันก่อให้เกิดความชื่นใจแก่วัดแก่รัฐแว่นแฟนแผ่นดินประชาชนทั้งหลายให้เกิดความอบอุ่นใจในวิถีชีวิตให้สร้างระบบชีวิตระเบียบสังคมให้เกิดความสอดคล้องอบอุ่นมั่นคงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ได้หมายเฉพาะชีวิตเป็นในขณะนี้จึงเรียกประโยชน์ประเภทนี้ว่าประโยชน์ในปัจจุบันทิฏฐะธรรมิกถะแปลว่าประโยชน์เฉพาะหน้าที่เห็นหลังจากนั้นก็มีสัมปรายิกถะแปลว่าประโยชน์ถัดไปหลังจากเวลาเดียวนี้ไปจนถึงหลังจากตายก็ได้แล้วก็มีคำว่าปรมัตถะ แปลว่าประโยชน์อันสูงสุดจะทำอย่างไรจะทำให้เกิดความชื่นใจได้เกิดประโยชน์ในขณะนี้ประโยชน์ในโลกนี้ในชีวิตนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ที่สูงสุดพระมหาเถระทั้งสองก็เลยมาเขียนเป็นหีบ12คลอง14จารีของสังคม12แต่ละเดือนคันลองของชีวิต14คันลองในคันลองนั้นเราเรียกสั้นๆว่าคลอง The Way of Life จะเรียกว่าคลอง ทีนี้มันก็มีสถาบันอยู่3อันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือฝ่ายปกครองก็เลยมีคลอง14อยู่3คลองคลองของพระมหากษัตริย์ที่เจ้าคลองขุนและเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ปกครองคลองของประชาชนเรียกว่าหีดบ้านคลองเมืองหีดไทยคลองขุนต่อมาก็มีคันลองของชีวิตทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางจึงเรียกว่าหีดพระคลองนิ่มแต่ละคันลองแต่ละคลองนี้จะมีอยู่14เหมือนคลองเล็กๆ14คลองไหลลงมารวมกันเป็นแควได้3แควรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่เหมือนสายน้ำโขงแม่น้ำสายใหญ่ๆ2ฝั่งไหลลงมีตัวกลางแควเพราะนั้นที่12คลอง14จึงเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองระบบชีวิตระเบียบสังคมของชุมชนลุ่มน้ำของโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นเป้าหลอมทีนี้การเขียนหีดเขียนคลองนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยความฉลาดอัฏฐอินตาวัสสานุขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวความคิดของตนเองผู้อื่นโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อให้เกิดประโยชน์เรียกว่าอัฏฐจินตาวัสสานุขาท่านก็เลยเอาหลักธรรมที่มันยังเข้มข้นอยู่คือของจีนและวัฒนธรรมที่ยังมีเหลืออยู่มากอิทธิพลมากของอินเดียรวมทั้งคำสอนฝ่ายฮินดูคือฝ่ายพราหมณ์ซึ่งผสมประสานมาในวัฒนธรรมอินเดียและก็คำสอนอันชัดเจนมั่นคงของฝ่ายพุทธแท้ทางเถรวาทอย่างที่พวกเราอยู่อย่างขณะนี้เอาทั้ง4อันนี้มารวมหลอมเพราะนั้นที่12คลอง14นี้เหมือนหม้อต้มเตาหลอมวัฒนธรรมทั้งหลายผสมกันอย่างสนิทแนบกลมกลืนจะเรียกว่า superimposition of all alien culturesand mixing to all extinct one วัฒนธรรมจากต่างชาติคืออินเดียคือจีนและวัฒนธรรมจากต่างศาสนาคืออินดูและก็พุทธเถรวาทและมหายาน mixing มาผสมสวมลงไปให้สู่ความเป็นความมีความเป็น to extinct one เพราะนั้นที่12ในจำนวนที่เดือน9จารีภาษาไทยว่าจารีภาษาลาวว่าจาฮีภาษามาจากภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตหลายคำใช้คำว่าจาริตระในบุญเดือน9จะเป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมในอดีตอันไกลโพ้นถึงปัจจุบันไม่ล้าสมัยเลยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดพวกอินเดียพวกฮินดูพวกพราหมณ์เขาก็สอนกันแล้วเรื่องยมพบาลปล่อยเปรตเขาสอนกันแล้วเมื่อถึงเดือน10เดือน9ดับเข้าเดือน10ทั้งเดือนเขาสอนกันมาก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาเชื่อกันว่าพญายมจะปล่อยเปรตวิวิธะเปรตต่างๆนานามากถึง50กว่าเปรตเป็นกลุ่มถ้าเราไปอ่านในเปตวัตถุเนี่ยลองนับดูเปรตในพระไตรปิฎกประมาณ50กว่ายี่ห้อท่านเรียกรวมว่าวิวิธะเปรตต่างๆและสัตว์ในนรกชั้นละหุโทษยกเป็นอเวจีชีโรกันคือหม้อใหญ่ๆอเวจีแปลว่าร้อนไม่มีเวลาว่างให้เลยไม่มีที่ว่างให้เลยโลกันตะมหานรกที่มืดอยู่ตลอดคล้ายๆกับนักโทษ ที่อยู่ในระหุโทษมีโอกาสให้พบญาติจะเป็นวันพบญาติของกรมราชทัณฑ์ในเดือน9ดับไปจนเต็มเดือน10นี้ในอินเดียเขาสอนกันว่าเป็นฤดูกาลที่พญายมทั้งหลายปล่อยเปรตและสัตว์นรกบางจำพวกขึ้นมาพบญาติมาขอส่วนบุญในขณะเดียวกันเทวดาบนสวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่ปรนิมิตสวัสดีลงมาถึงจาตุมหาราชก็จะสมาสโมสรสันนิบาตในโลกนี้เพื่อมาดูพี่ดูน้องดูลูกดูหลานว่ากระทำคุณงามความดีเหมือนดังที่เราเคยกระทำหรือไม่เราจะได้ชื่นชมยินดีคำสั่งสอนประเภทนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าในคัมภีร์ของพราหมณ์ในอินเดียพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ผู้ที่จะมายกเลิกทุกอย่างท่านเห็นวันนี้มันเป็นประโยชน์ถ้าเขาเชื่อชาตินี้ชาติหน้าอยู่ก็จะเป็นที่ตั้งลงแห่งการรับผิดชอบต่อการกระทำคือกรรมดีกรรมชั่วของตนเองท่านก็ไม่ได้ยกเลิกไม่ได้แคนเซิลนั่นก็เอามาสอนเพราะนั้นจึงมีคำว่าผู้ใดปล่อยปะละเลยโลกหน้าคือหลังจากตายแล้วไม่ยอมรับว่ามันมีมันเป็นท่านใช้คำว่าวิสทะปะระโลโกวิตินะปะระโลโกก้าวล่วงโลกหน้าปล่อยปะละเลยโลกหน้าคนเช่นนี้ก็จะเกิดวิตินะสมาจาโรวิสทะสมาจาโรก็จะปล่อยปะละเลยการประพฤติที่ดีงามอันไหนถูกใจฉันจะเอาจะผิดพลาดคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการผู้การกระทำช่างมันขอให้ฉันถูกใจฉันสบายใจเพราะตายแล้วก็แล้วไม่มีการเกิดมารับกรรมอะไรเลยท่านจึงบอกว่าพวกนี้ถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้าชาติก่อนมีเขาจะปล่อยตามใจตนเองแล้วก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นนัตถิปาปังอกริยังจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วเมื่อมีโอกาสไม่มีบ้านเมืองเราทุกวันนี้ที่มันคดมันโกงมันกินบ้านกินเมืองเดือดร้อนวุ่นวายบุคคลเหล่านี้เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีเขาขอให้ฉันได้ฉันมีฉันเป็นครอบครัวของฉันตระกูลของฉันมีอยู่มีกินชาตินี้พอตายแล้วก็แล้วเมื่อมีคนเช่นนี้มากๆนัตถิปาปังอกริยังจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่มีกายสเพทังปรมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาก็ไปสู่ทุกขติอย่าลืมเดี๋ยวนี้วันเวลาที่มันผ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันไม่ผ่านไปกับการเวลานั่นคือสิ่งที่เราได้กระทำทั้งบาปทั้งบุญทั้งหลายเนี่ยมันก็รอที่จะให้ผลอยู่ตลอดเปรต50กว่าเปรตเนี่ยก็กำลังรอคอยอาณาจักรเปรตพร้อมที่จะเปิดประตูสแตนบายรอรับเราอยู่ถ้าเราทำชั่วนรก457หลุมเปิดประตูรออยู่สวรรค์กามาวจร6ชั้นก็เปิดประตูรอเราเช่นเดียวกันพรหมโลก16ที่เป็นรูปของผมอารูปภพอีกทั้ง4ก็เปิดประตูรอเราอยู่เช่นเดียวกันแล้วแต่กรรมของเราทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ท่านก็เลยสอนวิธีให้เรารู้จักรับผิดและชอบต่อชีวิตด้วยมันสมองและมือสองข้างด้วยการกระทำของตนเองจึงสอนเห็นว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาสอนเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไว้อยู่มันก็ดีแล้วไม่ต้องไปยกเลิกของเขาท่านก็เอามาใช้เหมือนกับศีล5ศีล5ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรอ่านดูได้ทันทีปฏิกวักเล่มที่11ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้สามเณรภารทวาชะสามเณรวาเสขะฟังถึงเรื่องศีล5นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อมนุษย์รู้จักเบียดเบียนกันขึ้นมาลักกันขโมยกันฆ่ากันตีกันมนุษย์ก็ต้องหาทางออกเป็นธรรมดาของคนเรามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ มีจิตใจสูงส่งมีวิวัฒนาการมีศักยภาพสูงเมื่อใดมีปัญหาขึ้นมา